Ja, maar komt het al wat donker als je daarover zegt? Wat gebeurt met die deur, hè? Oh, ze is iets vergeten volgens mij, de make-up. Hup, hup, die deur weg, ze gaat weer terug, mensen. Oh, dan keert ze weer terug naar de autootje. Ah, dan loopt ze dan eigenlijk. Rita, mag ik je even alleen spreken in je autootje? Het is goed. Mevrouw Verdonk. Wat doet je eigen de mond in je, mensen? Hoor, er is even uit. Zijn eigen aan de lijn. Bijzonder, zou ik niet kunnen. Hadden wij u dan ook gevraagd, journalistje? Zo, dan moet je erop, man. Ik moet Verdonk even in de autootje spreken. Kom, ga daar even in. Het is goed. Zal zit naakt in die auto, mensen. Waar gaat dat over? Nou, mag u raden. Zeg, Sodomitris, op stond bij met je interview. Ik twijfel wel over onze intieme seksuele relatie natuurlijk. Daar zal we je naakt in een charatel gordel zitten, hè? Ik twijfel er wel over. Die hoeft dus echt niet te zijn. Oh, nee? Ben je altijd zo dominant naar die man? Je altijd je regeltjes opvolgen als je ze met een zweep erop te zwaaien? Wetten en regels hoort te handhaven. Ja, maar vorige week had je ook al met de minister-president hier. Wat vindt hij er nou allemaal niet van in die auto allemaal, hè? Ja, maar dit is natuurlijk ook een hele gevoelige zaak. Een gevoelige zaak dat je het ook al met de minister-president doet. Mevrouw Verdonk. Ja, hoe kan die eigen er niet uit? Ik pleurt hem er nou uit, hoor. Zo, nog een keer. Zo, de kopje zit ertussen. Nou, gaan we verder. Zeg, wat had je? Wat was je met die mannen hier aan het doen? Wat had je hier met die man die ik uit een naakt heb uitgeflikkerd? Nee, we hebben gewoon een gesprekje. Oké, ik weet het goed gemaakt. Je slaat me nu in de assembleje en dan laat je je Jari weer gewoon haar gangetje gaan. Al nou, met zalm erbij. Het is goed. Mensen, we gaan door die dokie! Ja, maar mijn punt heren. Yes, wait. Onder druk van dat nieuwe Europese Rijk met een geweer op dit moment in mijn rug verklaar ik u dat zij weer broederlijk een verenigd rijk zijn. Ja, hallo, hier ben ik. Dat is een geweer in mijn rug. Dames en heren, we hebben te blij zijn dat ze alleen nog maar met blanke regeerders lijken, niet homoseksueel zijn, leven en zijn. Zoals in het spotje van het CDA bleek dat het gezin, het blanke gezin, het hoeksteen van de samenleving moet zijn volgens hun. Moet dit deze natie vertegenwoordigen? Een natie waarin niemand meer zichzelf mag zijn. Regeltjes, fatsoensregeltjes, volgen door fascisten opgesteld. Alles wat afwijkt is niet welkom, wordt weggestopt in Drenthe. Alles wat ziek is, dat wordt niet meer verzorgd. Alles wat oud is, kan het bekijken. Dames en heren, wees trots op het derde rijk waarvoor u gestemd hebt. Immers, u kwam niet op voor de rechten van armen, van vluchtelingen. U kwam niet op voor de rechten van invaliden, van zieken. En inderdaad, u heeft een perfecte natie gecreëerd. Waar iedereen die een andere mening heeft, ja, die wordt afgemaakt daar. Ja, ik kan wat leuks zeggen, want ik word zo straks gefuseerd door weer een nieuwe president, namelijk mevrouw Rita Verdonk. Geweldig, een blanke aardigras. Nou, ik ben blij dat ik nog eerder was. Fuseer me maar, want in zo'n maatschappij wil ik echt niet leven. Daarom neem ik de Kaleo om u afscheid. Die ervoor gekozen heeft zich te laten overronden door de grootmachten uit Duitsland, Frankrijk en allerlei tyrannieke delen van de wereld. Hebben opgelegd dat u het milieu kapot moet maken met uw auto, dat u maar aan moet kopen, dat het afgehouden met geld, ja, dat normaal is. dat alles omgezet wordt in cijfers, dat iedereen een opgedrongen burgerservice nummer heeft gekregen, er geen prijs is en de zwakkere, de zieke en de eenzame onder ons, de opgave worden kapot gemaakt. Nederland is trots op het nieuwe derde rijk, wat er nu begint aan te komen. Dit is mijn laatste toespraak. Want in dit land, Nederland, heb ik niks meer te zoeken.